Julen dröjer, tycker nu Sten. Alla har små hemligheter, men han har blott en. Så är den också bara hans och mycket, mycket stor. Han måste viska hemligheten till sin lillebror. Jag såg mamma kyssa tomten, ja. Tänk om våran pappa kom då. Jag hade gömt mig i en vrå för att titta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Mammas klapp och kyss. Sedan sa hon: åh, vad du är bra. Nej, ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Igår kväll.